Boni boni ozali koko selanga oye wana tika mobali nakai kisasa mboka etonda lokuta ngai na bana na ngai nani akoleisa mibala sika batonda makambo mokola liboso madame de la maison sima mikolo akosundola yo aluka mosusu ndenge ya mesana yanga mobali tosito mesana oye nyonso nazwaka o yango nini yo kolukela ngai nyonso kozwanga mpe nazwaka o banokobotanga mpe nabotaka o iye nini nakoluka ozali kokosolanga oye mpona tika mobali na ngai kisasa mboka etonda lokuta ngai na bana na ngai nani akoleisa mibala sika batonda makambo o mokola liboso madame de la maison nsima mikolo akosundola yo aluka mosusu ndenge ya mesana yanga mobali tosito mesana oye nyonso nazwaka o yango nini yo kolukela ngai nyonso kozwanga mpe nazwaka o banokobotanga mpe nabotaka o iye nini nakoluka nini yokolukela ngai nyonso nga nazwaka o kolata mpe nalataka o kolanga akopesaka ngai kolia mpe naliaka o basi ya nini okoyokaka odi na boyiboye nini okoyokaka odi na boyiboye.